Everybody, getting hot in the party. Come on, start feeling. Dance, dance, everybody. Oi, Captain! Dance, dance, everybody, getting hot in the party. Come on, start feeling. Dance, dance, everybody. Bangal di queen, mata thodi so haseen, mata meri hai gazab galba. Figure hai ka can't, mera thumka excellent, mera groovy groovy ho ja mere saath. Bangal di queen, mata thodi so haseen, mata meri hai gazab galba. Figure hai ka can't, mera thumka excellent, mera groovy groovy ho ja mere saath. Nachange sari raat soyonde, nachange sari raat soyonde. Kar lo thoda sa pyar, soniyon de, kar lo thoda sa pyar. Nachange sari raat, soniyon de, nachange sari raat, soniyon de, kar lo thoda sa pyar, soniyon de, kar lo thoda sa pyar. ते हिल दग राउं, मैं छम छम नच दी फिरा. अख मेरी टाइट, चावा मैं लेफ्ट राइट, के मुंडे आप तो बच दी फिरा. मुंडा होगा वो तो लकी, जिसके लिए तूने रखी अपने ये आंखों की शरा. दिल मेरा ठीक हैगा, इश्क च वीक हैगा, कर दे तू इसको हरा. बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में. दारू भर लो मग्गों में, पहाड़ियों में पब्बों में. बीट बजे जब मीतों की सब झूम उठेंगे क्लबों में. Yes, dance everybody, getting hot in the party. Come on, start feeling. Dance, dance everybody. Yes, dance everybody, getting hot in the party. Come on, start feeling. Dance, dance everybody. Puriye tu fine, ab de de mujhe line. मैं तेरे नाल जचदा बड़ा बचदा है बैंड, तू देते मुझे हैं, फ्लोर पे मैं कब से खड़ा.